Haló? Haló? Luka? A vonalban? Ja, én vagyok, Peti. Szevasz, Peti! Akkor énekelj Lukával együtt, oké? Okay? Zrínyiből vagyok. Zrínyiből énekel! Ah, neked szólod a öregem! Igen, a Brukkó Zrínyiből jövök. Oda dolom neked a gitár, tegesd bele! Jó, most énekelned jó. kell, nagyon én figyelj! Nagyon figyelj! Forró nyári este! Üves! Forró nyári este! Hát tűz a parton a lány azt kereste! Hol van a szátra? Úgy emlékszik, hogy valahova hátra tette el! Énekelj! Nem tudom a szöveget! Akkor gyerünk! Ez azt mondjuk, hogy telefonáltál! Föl vagy szabadítva! Szabad vagy, érted? Bunkó Zrínyi is! Üvölcs! Haló, ott vagy még? Szélsz? Haló! Jézus Isten, mit csináltok ezzel az emberrel? Ez itt az SFM 98.6. Halló, ki az? Halló! Halló! Halló! Halló, szia, jó estét! Halló, ki az? Halló, nem hallom jól! Beszélj, Budapest! Beszélj, beszélj! Az SFM 98.6. És azt hiszem, hogy azért, mert Lukát nem hagytuk énekelni, most azban a pillanatban meg kell büntetnünk magunkat. Így van, nagyon-nagyon csúnya volt tettek, srácok, itt vagyok, a diklet megikletet, és erre ennek sem szólalhatok. Halló! Halló! Ez a büntetésünk. Halló! Beszélj! Sírj! Távozz, sátán! Ez nagyon komoly. De érzed? Bár csak akkora répám lenne, mint a Marky Marknak. Ugye mindenki ezt gondolja, srácok? Feel, feel, feel.